Dasz w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier rozpoczyna trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem czasu polskiego w Białym Domu będzie rozmawiał z wiceprezydent Kamalą Harris. Trwają sejmowe prace nad projektem, który ma zwiększyć bezpieczeństwo przewozów przez aplikacje mobilne. Wielkimi krokami zbliża się Kongres Pamięci Narodowej organizowany przez IPN. Premier Mateusz Morawiecki spotka się w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Rozmowy w Białym Domu będą poświęcone wzmacnianiu polsko-amerykańskich relacji, szczególnie w zakresie energetyki i współpracy zbrojeniowej. To jeden z głównych punktów trzydniowej podróży szefa polskiego rządu za ocean. Dzisiejsze rozmowy w Białym Domu to, jak zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller, kontynuacja dyskusji na tematy podejmowane przez polskie władze w trakcie niedawnych wizyt Joe Bidena i Kamali Harris w naszym kraju. Kwestie dotyczące sektora zbrojeniowego, ale również sektora energetycznego. W Polsce bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Rzecznik rządu zauważył, że do wizyty premiera Morawieckiego w USA dochodzi po niedawnej podróży europejskich przywódców do Pekinu. Niektóre niefrasobliwe wypowiedzi ze strony europejskich polityków stawiają znak zapytania wobec relacji euroatlantyckich. Ten znak zapytania powinien zniknąć. W kolejnych dniach pobytu za oceanem polski premier spotka się z przedstawicielami amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Weźmie też udział w spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Posłowie rozpoczęli pracę nad propozycją przepisów, które mają m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów korzystających z popularnych aplikacji. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na Sejmowej Komisji Infrastruktury. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział, że proponowane przepisy pozwolą lepiej weryfikować tożsamość kierowców, bo do resortu docierały sygnały, że przepisy są omijane. Było szereg zgłaszanych luk w tym zakresie. Po drugie, szanowni państwo, chodzi o to, aby po tym, jak już ta weryfikacja zostanie wykonana, aby ona była wykonywana regularnie w oparciu o możliwości technologiczne, którymi te aplikacje dysponują, czyli po prostu poprzez wykorzystanie zdjęcia, które jest przedstawiane w momencie rejestracji. W ostatnim czasie głośno było o przestępstwach seksualnych, których sprawcami byli obcokrajowcy świadczący usługi przewozowe poprzez aplikacje. Janusz Cieszyński dodał, że zabezpieczenia proponowane w projekcie powinny być skutecznym narzędziem do walki z przestępcami. Jeżeli takie zabezpieczenia funkcjonowałyby w momencie, w którym doszło do tych przestępstw, o których mowa i które zbulwersowały opinię publiczną, w naszej ocenie po prostu takiej możliwości, żeby je popełnić, by nie było, dlatego że z ustaleń wynika, że osoby, które się tych przestępstw dopuściły, to były osoby posługujące się fałszywą tożsamością, czyli za kierownicą siedziała inna osoba niż ta, na którą ta aplikacja była zarejestrowana. Projekt został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Teraz w tym serwisie czas podsumowań. Podczas 4 dni policyjnej akcji świątecznej na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a ponad 200 zostało rannych, informuje Komenda Główna. Policja zatrzymała też około 1000 nietrzeźwych kierowców. Mniej ofiar śmiertelnych, mniej kierowców po alkoholu, znacznie mniej przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym. Tak wyglądają tegoroczne policyjne statystyki dotyczące świąt wielkanocnych na drogach w porównaniu z ubiegłoroczną Wielkanocą. Jak informuje nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w wypadkach zginęło o 6 osób mniej. Jeżeli chodzi o kierowców po alkoholu, na szczęście było to 81 przypadków mniej niż w ubiegłym roku i duży spadek naruszeń tzw. 50+, bo w zeszłym roku było ich 549. Policja nadal apeluje o ostrożną i bezpieczną jazdę. Mimo tego, że te liczby są mniejsze, to niestety każdego dnia dochodziło do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym podczas świąt. Szczególnie sobota i poniedziałek to odpowiednio 7 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i w poniedziałek 8. W święta na drogach codziennie pełniło służbę około 4000 policjantów. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dyrektor Biura Prezesa IPN-u Adrianna Garling powiedziała w Polskim Radiu 24, że nadchodzący Kongres Pamięci Narodowej ma być sposobem na dotarcie przez IPN do młodzieży. Wydarzenie potrwa od 13 do 15 kwietnia na Stadionie Narodowym. Adrianna Garling podkreśliła, że w edukacji młodzieży pomogą m.in. współczesne technologie. możliwość zapoznania się z nowymi grami komputerowymi, strefą VR, gdzie będzie można zagrać grę komputerową, jednocześnie poznać historię kryptologów z początku XX wieku, polskich kryptologów. Gra jest jednocześnie formą rekonstrukcji historycznej. Będzie też mógł poznać akcje historyczne, obejrzeć, jak w ogóle ta rzeczywistość wyglądała, zobaczyć przedmioty, którymi kryptolodzy się posługiwali. To będzie też możliwość zwiedzenia drukarni z lat 80. Solidarności Walczącej. Kongres swoim patronatem honorowym objął prezydent Andrzej Duda. Więcej informacji na stronie kongrespamiencinarodowej.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w większości regionów pochmurno z większymi przejaśnieniami, natomiast deszcz w drugiej połowie nocy będzie padał od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. W Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg i na szczytach górskich tej nocy dosypie około 10 cm śniegu. Rano, szczególnie na krańcach zachodnich, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich, plus 2 na zachodzie do 5-6 stopni w większości regionów. To nocą, a jutro na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z lotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach od 5 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 10-13 w centrum, do 15 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Tak tylko wspomniałem przed 17, jak się za bardzo nie chce po święta, ale właśnie konkretnie czego się nie chce. Dwie dwójki i 7 trójek. Chciałem powiedzieć, że święta to tak jak amerykański prijem. Jeżeli nas stać, zastawimy stół, to dostaniemy zwrot, bo na tym polega status Ameryki. Żeby dostać, ile się otrzymało, zwrot, nie mieć wydatków. Zdrowie i bogactwa. Bardzo dziękujemy. Taki to prijem. Pana zdaniem dwie dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne sygnały. Czego to konkretnie dziś właśnie po świętach się nie chce? Pracować się nie chce? Może sałatki jarzeniowe już się więcej nie chce? A może serniczka? Z prostych praw przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. No tak właśnie, śpiewała. 11 minut po godzinie 17. Co państwo na takie tytuły? Inżynier internetu rzeczy. Survival. Diagnostyka ekoprzestępczości. No to takie tylko niektóre. Losowe słowa, nowe kierunki studiów na polskich uczelniach. Tak by się wydawało. Czy studiowanie takiego, nazwijmy to nietypowego, może egzotycznego, nie tylko z nazwy kierunku, zwiększa atrakcyjność studenta na rynku pracy? I właściwie na jakiej zasadzie wprowadza się do uczelni tego rodzaju nowinki? O tym wszystkim opowie Józef Niewiarowski. Na wielu polskich uczelniach możemy ostatnio odnaleźć kierunki, które wywołują zdziwienie. Diagnostyka ekoprzestępczości albo inżynieria internetu rzeczy kojarzą panie może? Nie kojarzę, ale im więcej kierunków, tym większy wybór, więc tym fajniej moim zdaniem. No właśnie, studenci są na tak. Survivalowe studia wprowadził niedawno do swojej oferty Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dziekan tej uczelni, profesor Tomasz Mieczan, twierdzi, że zbadał teren i sądzi, że studentom taka nauka się opłaci. Powołanie każdego nowego kierunku jest poprzedzone analizami rynkowymi. My zawsze zasięgamy opinii interesariuszy zewnętrznych, przygotowując wniosek dotyczący danego kierunku. Badamy rynek, badamy zapotrzebowanie i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Fanów survivalu u nas nie brakuje. Survival to nie tylko umiejętność rozpalania ognia i umiejętność rozłożenia namiotu. Tam rzeczywiście jest co studiować, jest czego się uczyć. Piotr Czuryło, prezes fundacji Polish Preppers Network. Czas najwyższy, żeby o tak ważnych rzeczach wypowiadali się zawodowcy. Ale czy studiowanie takiego oryginalnego kierunku to rzeczywiście dobry pomysł? Będą pewnie pracodawcy też, którzy przy pewnych stanowiskach będą doceniać taką większą specjalizację, takiej umiejętności. Szczególnie dotyczyć to będzie takich specjalizacji, gdzie ekspertów na razie na rynku nie ma. Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska. Znam takie uczelnie, które szukają takich nowinek, takich nisz rynkowych, właśnie oferując takie bardzo specjalistyczne studia. Trochę myśląc nawet przyszłościowo, wiedząc, że jeszcze dziś tych specjalistów nie ma, tylko zawsze wiąże się to z ryzykiem. To ryzyko, nawet jeżeli teren jest zbadany przez uczelnię. Ale jak mówią ludzie, świat się zmienia, a więc i studia muszą się zmieniać. Bo świat idzie do przodu. Dokładnie. Bo jest XXI wiek. A co za tym idzie, możemy stać się częścią tej światowej ewolucji. Są też korzyści z tego ryzyka. To znaczy są też osoby, które jeśli dobrze pocelują w kierunek studiów, jeśli ten kierunek okaże się perspektywiczny i oni będą pierwszymi absolwentami, to prawdopodobnie ich kariera potoczy się też dynamicznie. Mówiąc prostą mową, kto nie ryzykuje, w kozie nie siedzi. Takich egzotycznych kierunków jest wiele. Sprawdzamy, jakie kierunki dają gwarancję pracy, które cieszą się największą popularnością. A państwa zdaniem, jaki kierunek byłby, no właśnie, jak słyszeliśmy, perspektywiczny, łącząc to wszystko w jedną całość? 2 2 i 7 3. Oczywiście zastanawiamy się na kanwie tego, o czym słyszeliśmy przed chwilą, że polskie uczelnie coraz bardziej zaskakują. Uniwersytety właśnie zaczynają prezentować kierunki, które zaoferują w kolejnym roku akademickim. 2 2 i 7 3. Jaki byłby tym perspektywicznym obecnie? Czekamy na państwa sygnały 14,5 minuty po godzinie 17. Sides. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Taiwan, Western Sea. Will you hear us in the heart of America? Redbox w audycji popołudniowej. Oni to wystąpili kiedyś, tak, tak. A jakże o jeszcze jednym ważnym dziś koncercie będziemy mówić w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ale o tym na razie proszę o cierpliwość. 18,5 minuty po godzinie 17. Kolejny ważny geopolitycznie temat w audycji popołudniowej, mianowicie Izrael przeprowadził ostrzał artyleryjski i uderzenia z powietrza na cele w sąsiedniej Syrii. No jak wiemy, to kolejny po wymianie ognia z antyizraelskimi bojówkami działającymi w Libanie incydent nasilający napięcie w regionie. Tymczasem Iran, który jest z Izraelem bardzo mocno skonfliktowany, apeluje o utworzenie nowego antyizraelskiego sojuszu państw islamskich. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Choć znajdujące się na granicy między Izraelem a Syrią wzgórza Golan to teren sporny, izraelskich turystów tu nie brakuje. Z łagodnych wzniesień rozciąga się bowiem malowniczy widok m.in. na Jezioro Galilejskie. Ale ostatnie dni trochę turystów zaniepokoiły, bo nad tym pięknym regionem znów przelatywały pociski. Postanowiliśmy spędzić tegoroczne święto Pesach poza domem. Chcieliśmy w końcu zobaczyć wzgórza Golan i wesprzeć tutejszych mieszkańców. Oni powinni dobrze żyć z turystyki, ale wiele osób boi się tu przyjechać. My też mieliśmy, prawdę mówiąc, obawy, ale tu jest przecież tyle naszego wojska i wszyscy są zawsze w stanie najwyższej gotowości. Mamy nadzieję, że nie będzie już niespodzianek. Mówi Ilana Szemesz z miasta Petach Tikwa, znajdującego się tuż obok Tel Awiwu. Ale spokojnie na izraelsko-syryjskim pograniczu nie jest, bo ostatnie dni przyniosły wymianę ognia między Izraelem a Syrią. Najpierw z terytorium syryjskiego poleciały pociski na wzgórza Golan, a potem Izrael odpowiedział ostrzeliwując syryjskie stacje radarowe i stanowiska artyleryjskie. Żadna ze stron nie poinformowała o jakichkolwiek ofiarach, a jedynie o stratach materialnych. Podobnie było w zeszłym tygodniu, gdy Izrael ostrzelano z terytorium Libanu, a Izraelczycy odpowiedzieli ogniem. Też na szczęście nikt nie zginął, ani nikt nie został ranny. Ale zdaniem zajmującego się Bliskim Wschodem dziennikarza Pawła Rakowskiego, nawet jeśli żadna ze stron nie chce na razie nikogo zabić, to sytuacja jest poważna, bo może łatwo wymknąć się spod kontroli. Póki co jeszcze mam taką wymianę piłki, tak? Zarówno nie było po zbombardowaniu północnego Izraela ofiar śmiertelnych, tak samo teraz nie było po tych nocnych nalotach ofiar śmiertelnych. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli dojdzie do jakiejś większej eskalacji i do tego się włączy Hezbollah, to już mamy pojedynek wagi ciężkiej pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. Z jednej strony, ale z drugiej strony te skutki, które mogą przynieść na cały Bliski Wschód, są naprawdę bardzo poważne. Bo na razie mamy do czynienia ze spięciem między Izraelem a organizacjami palestyńskimi, co jest pokłosiem niedawnych zamieszek w meczecie Al-Aqsa w Jerozolimie oraz kilku innych incydentów przeprowadzonych przez Palestyńczyków zamachów w Tel Awiwie i Dolinie Jordanu na zachodnim brzegu, czy zastrzelenia przez izraelskie wojsko palestyńskiego nastolatka. Hezbollah to natomiast organizacja libańska, ale mocno powiązana z Iranem, a prezydent Iranu Ebrahim Raisi wezwał właśnie liderów innych muzułmańskich państw do utworzenia jednego islamskiego frontu przeciw Izraelowi, który wesprze Palestyńczyków. Kraje muzułmańskie muszą stworzyć zjednoczony i spójny front, który wesprze Palestyńczyków w ich walce z Izraelem. Palestyna zostanie wyzwolona spod żydowskiej okupacji tylko dzięki współpracy państw muzułmańskich i obaleniu syjonistycznego reżimu. Iran nie uznaje izraelskiej państwowości. Prezydent Raisi ze swoim przesłaniem zadzwonił też do kilku innych przywódców krajów muzułmańskich. Ponadto Iran po kilku latach wznowił relacje dyplomatyczne z Arabią Saudyjską. Iran więc wyraźnie dostrzegł szansę, aby wykorzystując najnowsze izraelsko-palestyńskie zwarcie, utrudnić Izraelowi prowadzenie polityki zagranicznej w regionie. Zdaniem Pawła Rakowskiego dla Iranu, Hezbollahu czy organizacji palestyńskich ważne jest teraz, aby rozpalić Izraelowi jak najwięcej frontów naraz. Teraz obserwując ten kryzys, który ma miejsce na linii Izrael-Palestyna w różnych miejscach, bo to też musimy mówić o Jerozolimie, też musimy mówić o Strefie Gazy, niestety też musimy mówić o Libanie, też w przyszłości o Syrii, to też niestety trzeba będzie mówić, to obecna sytuacja pokazuje to, że jeżeli jakakolwiek najbliższa wojna pomiędzy Izraelem a Światem Arabskim, ona będzie wielofrontowa. Czasy, kiedy to tylko Gaza była bombardowana, a całe resztę odcinki były spokojne, się skończyły. Ale, jak dodaje ekspert, na razie na zaognieniu sytuacji korzysta także premier Izraela Benjamin Netanyahu. Obecny kryzys bardzo skutecznie wygasił bowiem wielotysięczne protesty przeciw forsowanej przez Netanyahu reformie sądownictwa, która zapewniłaby mu bezkarność. Pamiętam, jak na początku roku zastanawialiśmy się i zadawaliśmy pytanie, czy Izrael planuje jakikolwiek atak na Iran. Teraz już wiemy, że Iran apeluje o islamski sojusz właśnie w kontrze do Izraela. Pewnie do tego tematu będziemy wracać, bo gorąco wokół Izraela. O planach Iranu jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. Przypomnę, Katie Melua dziś wystąpi wieczorem z koncertem w Warszawie. Hi everyone listening to Trójka. A my mamy niespodzianki od artystki. Kilka słów na ten temat już za moment. Thank you.

Radionawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że przy rosnących temperaturach ze zboczy mogą schodzić małe lawiny. Pamiętajcie, by zachować ostrożność. Wyżej w Tatrach panują zimowe warunki, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Apeluje TPN. Przypomina przy tym, że na szlakach w wyższych partiach zalega nadal gruba warstwa śniegu, który w większości jest mokry i ciężki. Takie warunki wymagają dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i posiadania odpowiedniego sprzętu. W przyszłym tygodniu wejdzie w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument został ogłoszony w Dzienniku Ustaw jeszcze przed świętami wielkanocnymi. To oznacza, że zgodnie z zapisami ustawy niebawem w placówkach onkologicznych chorym na raka w umawianiu badań i wizyt powinni już pomagać koordynatorzy. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Kary w wysokości od 20 do 60 tysięcy euro za niszczenie zabytków i dóbr kultury, oblewanie ich farbą i podobne czyny, przewiduje rozporządzenie przygotowane przez włoski rząd, podała agencja ANSA. To reakcja na serię niedawnych incydentów nazwanych ekowandalizmem, których sprawcami byli obrońcy środowiska z ruchu przeciwników paliw kopalnych. Pieniądze ze środków uzyskanych z kar będą przeznaczone na remont zabytków. W ostatnich dniach włoscy obrońcy środowiska z ruchu Ostatnie Pokolenie między innymi oblali farbą gmach historycznego Palazzo Vecchio we Florencji. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Tenisowy sezon na Mączce nabiera tempa wraz z rozpędzającym się turniejem w Monako, otwierającym cykl trzech turniejów rangi ATP 1000 właśnie na kortach ziemnych. Rozpoczął się pojedynek Huberta Hurkacza z 56. rakietą świata, Jackiem Draperem. Mecz najlepszego polskiego tenisisty z Brytyjczykiem podczas Monte Carlo Masters trwa już od 26 minut. No i jak na razie idzie jak z płatka, 5-1 w pierwszym secie. Dziś też ciąg dalszy playoffów siatkarek. O 17.30 Pałac Bydgoszcz podejmie prowadzący 1-0 w serii ŁKS. O 19.00 MKS Kalisz zagra z BBTS-em Bielsko-Biała. Tu również goście o krok bliżej do awansu do półfinału. W trzecim zaplanowanym na dziś ćwierćfinale siatkarki budowlanych Łódź prowadzą 1-0 z Chemikiem. Dziś też okazja właśnie dla Chemiczek do rewanżu. Początek spotkania o 20.30. Wydarzeniem wieczoru jednak będzie Liga Mistrzów i ruszające dziś ćwierćfinały w niekwestionowanym szlagierze nazywanym przez niektórych przedwczesnym finałem. Manchester City zagra z Bayernem Monachium. Na ławce trenerskiej Bayernu zadebiutuje w tych rozgrywkach świeżo pozyskany szkoleniowiec Thomas Tuchel. Oto jego wypowiedź z przedmeczowej konferencji prasowej. Spokojnie mogę zwrócić swój kontrakt, jeśli nie jestem w pełni umotywowany przed tym meczem. To czysta przyjemność i wielki dar, by uczestniczyć w takim wydarzeniu, ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Posłuchajcie, wtorkowy i środowy futbol to rywalizacja, w jakiej po prostu chcesz uczestniczyć, czy to jako piłkarz, czy jako trener. To wielki przywilej, bardzo szanuję tę okazję i czuję się zobligowany do pełnego zaangażowania, poświęcenia zdrowia, dodania z siebie wszystkiego, zarówno jako ja i jako trener drużyny i ze strony swoich piłkarzy. W drugim spotkaniu Benfica Lizbona zagra z Interem Mediolan. Te dwa mecze rozpoczną się punktualnie o 21.00. Grupa Lotto Destiny wystąpi w tegorocznym wyścigu kolarskim Tour de Pologne. Belgijska zawodowa drużyna otrzymała od organizatorów dziką kartę umożliwiającą start w imprezie. Wcześniej dzikie karty otrzymały Novo Nordisk, Human Powered Health. W jej barwach startują Stanisław Aniołkowski i Alan Banaszek oraz Q36,5 Kamil Małecki, Szymon Sajn. No a dyrektorem tego zespołu jest Piotr Wadecki. Także tych polskich akcentów będzie więcej. Tour de Pologne, przypomnę, rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 4 sierpnia, a Polskie Radio patronuje temu wydarzeniu. I z pewnością będzie o czym opowiadać. Teraz o pogodzie. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Może nie bardzo na rower. Jutro od 5 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 10-13 w centrum, do 15 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Chwilkę temu mówiliśmy o inżynierach internetu rzeczy, instruktorach survivalu, o diagnostykach ekoprzestępczości. Mówiłem, że to nie losowe słowa, tylko nowe kierunki studiów na polskich uczelniach, a my zastanawiamy się, czy studiowanie takiego nietypowego, może egzotycznego kierunku zwiększa atrakcyjność studenta na rynku pracy? zastanawiam się, jak daleko takie szaleństwo jeszcze zabrnie. Za chwilę będziemy pisać doktoraty z budowy szałasów. Doprowadzamy do tego, że istota jako takich studiów wyższych po prostu traci sens, tak? Skupmy się na tym, co jest i powiększmy ilości studentów, na przykład na medycynie, na prawie. Polskie uczelnie coraz bardziej zaskakują. Uniwersytety zaczynają prezentację kierunków, jakie będą w ofercie w zbliżającym się roku akademickim. A państwa zdaniem, jaki kierunek byłby perspektywiczny, może stworzyć nowy, zupełnie jakiś egzotyczny. Niech państwa wyobraźnia po świętach poniesie. Bardzo proszę. 2 2 7 3. Numer telefonu dla państwa. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Ja po prostu jestem elektronikiem. Myślę, że fizyka jądrowa to jest przyszłość. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 18. Od 30 lat w Poznaniu notuje się stały spadek liczby mieszkańców. Podobne wnioski wyciągamy z najnowszych danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego. Do początku 2020 roku poznańskie statystyki notowały jeszcze dodatni przyrost naturalny, ale i te liczby dziś już są na minusie. Czy te dane mają tak naprawdę jakieś znaczenie dla funkcjonowania miasta i czy Poznań da się lubić? To sprawdzała na miejscu Sandra Soluk. Pewno, oczywiście bardzo lubię. Poznań jest super miastem i fajni ludzie. Dużo się dzieje, jest gdzie wyjść. Jakby pani mogła mieszkać gdzieś indziej w Polsce? Chciałaby pani? Na pewno bym mieszkała gdzieś na wsi. Mogłabym w Bieszczadach mieszkać na przykład. A jeśli nie w Bieszczadach, to chociaż trochę dalej od miejskiego zgiełku. 10 lat mieszkałam w Poznaniu i udało mi się w końcu wyprowadzić pod Poznań. Jest zdecydowanie lepiej. No, mieszkam na wsi, więc tam oaza ciszy i spokoju. Przynajmniej na razie, pewnie za 10-15 lat też się zmieni. A dlaczego pod Poznań, a nie do innego miasta, do innego regionu? Tutaj mam pracę, którą lubię, więc chciałam zostać w niej. Następują procesy suburbanizacji. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalewski mówi, że aktualnie liczba mieszkańców stolicy Wielkopolski wynosi 543 tysiące. Te najpełniejsze dane dotyczące liczby ludności mamy ze spisów powszechnych i w porównaniu z rokiem 2011, ostatni spis mieliśmy w 2021, to liczba ludności Poznania zmniejszyła się o ponad 7 tysięcy mieszkańców. Poznań jest w tej chwili w gronie 5 największych miast w Polsce. Dr Krzysztof Szwarc, Uniwersytet Ekonomiczny. Myślę, że już niedługo jest okres, kiedy Poznań może wypaść z tej piątki. Poznań niedługo może zostać przegoniony przez Gdańsk, który bardzo dynamicznie się rozwija. Gdańsk jeszcze nie jest miastem półmilionowym, ale wizerunkowo może Poznań stracić na tym, że wypadnie z grona 5 największych miast w Polsce. I nie trzeba wcale ekspertów, żeby stwierdzić, dlaczego. Mieszkańcy mają sporo zarzutów, ale mają też swoją wizję przyjaznych miast przyszłości. Lepsze drogi, czy jakaś komunikacja podmiejska. Dużo, dużo zieleni powinno być, nie tylko właśnie bloków. Potrzebne są chodniki, ulice, ale one powinny być szybciutko zrobione. Jak najwięcej zieleni. Wszędzie, gdzie się da, powinniśmy sadzić zieleni po prostu. Saldo migracji wewnętrznej w Poznaniu jest ujemne i to bardzo potężne, ujemne, natomiast w ościennych gminach jest dodatnie. Najczęściej do ościennych gmin przeprowadzają się osoby w wieku 30-40 lat z dziećmi do 5 roku życia. Jest to taka siła napędowa poprzez rozwój szkół, oświaty, infrastruktury, place zabaw, chodniki, drogi. Te gminy ościenne mogą w różowych barwach patrzeć w przyszłość. A Poznań już tak gorzej. W moim odczuciu to dobrze by było spojrzeć nie w kontekście tylko tych granic administracyjnych, ale szerszym w zakresie całej aglomeracji. Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwona Matuszczak-Szulc zapewnia, że urzędnicy właśnie taki kierunek obrali. Głównie interesuje nas tutaj na przykład system edukacji, żebyśmy mogli wspólnie dostosować liczbę ofert dla uczniów taką, żeby po prostu dla wszystkich wystarczyło. Jednocześnie należy dodać, że znaczącym czynnikiem jest migracja ludności z Ukrainy. Może ona okazać się ważnym impulsem zatrzymującym zaburzenia struktury wieku mieszkańców całej Polski, wynikające albo z migracji, albo z ujemnego przyrostu naturalnego. Dodajmy, że tendencja przeprowadzek do mniejszych miejscowości nie dotyczy wszystkich ośrodków miejskich. Zgodnie z najnowszymi danymi z Narodowego Spisu Powszechnego, liczba ludności zwiększyła się m.in. w samej Warszawie, Krakowie czy na przykład Rzeszowie. Zapraszamy do Trójki. Polskieradio.pl mailowo 71335 SMS-owo 22 i 7 3. Być może w tej sprawie właśnie. Za kwadrans 18. Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. Cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Bye-bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Bye-bye, Hollywood Hills, forever. Sunset and for the hot night. these streets again. Bye bye. Sunrise Avenue, wprost z Finlandii w audycji popołudniowej na 13 minut przed godziną 18. Tak tylko wspominałem, za moment nasz cykl news albo fake news. Będziemy wracać do tematu dezinformacji związanej z uchodźcami na Ukrainie. Wspomniałem wcześniej, że za bardzo nie chce się po świętach, ale konkretnie czego się nie chce? Dwie dwójki i siedem trójek. Nie odróżniam świąt, bo 24 na dobę to wie pan to. Działam, kiedy się coś pali. Słusznie, że się nie chce, bo święta trwają 8 dni, więc jeszcze są święta, no nie? No tak, świętujmy zatem wspólnie przy radioodbiorniku. Cześć, tu Sylwia Grzyszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi ozakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak by mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. Czas siadać i ten luz łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro świąteczny. Zapraszamy do Trójki na 9 minut przed godziną 18. Kolejny raz zadajemy to ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą powiedziałem, że wracamy do tematu dezinformacji dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Właściwie dlaczego wracamy? Dlaczego powinniśmy wrócić? Panie redaktorze, wracamy, bo zgodnie z przewidywaniami ten temat odżywa, a może jest coraz bardziej eksploatowany w przestrzeni cyfrowej, w mediach internetowych, gdyż następuje takie delikatne przemęczenie społeczeństwa polskiego i to jest właśnie taki moment, w którym dezinformatorzy w dużo bardziej skoordynowany sposób atakują różnego typu treściami, nie tylko fałszywymi. Wchodzą do akcji, ale na czym to polega? Polega to na tym, w ostatnim tygodniu zwłaszcza nastąpiło takie silne wzmożenie dotyczące takiej narracji, o której czasami tutaj wspominam, czyli o tym, że w rzeczywistości ci uchodźcy to nie są uchodźcy, to są bogaci Ukraińcy, którzy jeżdżą drogimi samochodami, potem sprzedają naszą pomoc humanitarną, to mówiliśmy już o tym konkretnym fake newsie. I tym razem coraz częściej pojawiają się takie treści prawdziwe, bo mówiłam tutaj już Państwu jakiś czas temu, że nie tylko, kiedy myślimy o dezinformacji, to nie tylko myślimy o wprost fałszywych treściach, ale czasami to są też prawdziwe treści bądź zdjęcia, które jednak tworzone są w taki sposób albo publikowane są w takich momentach, w których wywołują negatywne wrażenie, wyolbrzymione. I tak jest tym razem. W zeszłym tygodniu nastąpiło takie poruszenie w mediach społecznościowych związane z takim zdjęciem bardzo drogiego samochodu, w który właściciel siedzący w tym samochodzie odbiera pomoc humanitarną rzekomo dla Ukraińców. No i rozpoczęła się dyskusja. I komentarz do tego odpowiedni, oczywiście, tak? Budujący narrację. Na temat tego, że no, to jest wykorzystywanie Polaków, polskiego rządu, polskiej dobroci, że to jest nieuczciwe. No i generowanie tych negatywnych emocji, o których nasi słuchacze też już regularnie ode mnie słyszą. I po co jest takie działanie? No właśnie. Takie działanie, panie redaktorze, ma właśnie na celu podgrzać emocje i ponieważ nie można wprost powiedzieć, że to jest fałszywe zdjęcie. Bo jest to prawdziwe zdjęcie. Tak, jest to ale prawdziwe. Komentarz, czy narracja jest zmanipulowana. Dokładnie tak, więc trudniej to udowodnić. Chodzi o to, że te samochody, nawet jeżeli to są drogie samochody, bo nikt z tego nie neguje, że niektórzy Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, są ludźmi bardzo majętnymi. Ale bardzo często różnego typu fundacje mają takie samochody i na przykład odbierają te ubrania czy tę pomoc humanitarną właśnie po to, żeby rozdystrybuować ją już wśród tych ludzi biednych. Tak samo zresztą polskie organizacje funkcjonują, więc wyolbrzymienie tego typu właśnie zdarzeń, jak na przykład luksusowy samochód, czy też jakaś osoba, która wygląda na zamożną i przyjmuje pomoc humanitarną, ma na celu zdyskredytowanie wszystkich uchodźców jako takich, którzy potrzebują pomocy. I mocno niesprawiedliwe jest przecież już tak odchodząc od tej edukacji medialnej, tak? Jak to zwykle, panie redaktorze, z kłamstwami czy manipulacjami bywa, są one niesprawiedliwe i krzywdzące, ale przede wszystkim mają właśnie zniechęcić nas do tych działań i do tej skoordynowanej akcji związanej z pomocą Ukrainie. I mam nadzieję, że to się nie powiedzie, ale czuję, to już subiektywna opinia, że niestety te narracje będą się zwiększały wraz z, powiedzmy, no, każdym kolejnym takim przypadkiem i zmęczeniem społeczeństwa, no, które jest zrozumiałe, wojna trwa już ponad rok. Nasz gość czuje, a my uczulamy. Właśnie dlatego o tym mówimy, by Państwo zwracali uwagę w internecie, tak, by nie bezkrytycznie podchodząc do tego typu tematu, publikacji czy zdjęcia, dalej dystrybuować go, bo to jest też szkodliwe. Przyczyniamy się do tego, dokładamy rękę. Nie udostępniajmy, natomiast zadawajmy sobie też zawsze takie pytanie, po co ktoś chce takie emocje we mnie wzbudzić? To tak pod rozwagę i do jutrzejszego naszego spotkania. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 4 minuty o 18:00 serwis.